Repatrierea rezervei de aur, Banca Națională a României se opune măsurii despre care susține că implică riscuri. Aurul țării să vină acasă. De ce trebuie să stea în continuare în afara țării aurul României? Plasarea aurului în operațiuni de arbitraj sau de tip speculativ ar implica risc. Tot în Parlament se dezbate astăzi moțiunea prin care opoziția cere demisia ministrului transporturilor, criticat pentru starea infrastructurii naționale. Răzvan Cuc recunoaște că ritmul lucrărilor trebuie să crească și cere patriotism. Eu știu că dă bine să lovim tot timpul un ministru transporturilor, că nu avem infrastructură. Nu spune nimeni chestia asta. Și nu contează într-adevăr. Ritmul trebuie să crească, trebuie să accelerăm, de aia sunt și pe șantier. Începe plata pensiilor pentru această lună. Banii vor fi virați mai repede pentru că se apropie sărbătorile pascale. Până în data de 15 aprilie, toate pensiile vor fi achitate, indiferent de forma lor de încasare. Și alegeri prezidențiale în Ucraina, un actor de comedie intră în turul 2 cu actualul președinte al țării. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un proiect controversat ar urma să fie votat astăzi în Senat, cel inițiat de Liviu Dragnea și care vizează repatrierea rezervei de aur. Documentul este pe ordinea de zi a Camerei Superioare a Parlamentului. Inițiat de președintele PSD și de senatorul Șerban Nicolae, proiectul obligă Banca Națională să repatrieze peste 90% din aurul depozitat de România în străinătate. Este vorba de aproape 56 de tone de aur depozitat în Marea Britanie la sfârșitul anilor 90. Aflăm toate detaliile de la Iulian Onchi. Proiectul are aviz favorabil de la Comisia Juridică și raport de admitere cu amendamente de la Comisia de Buget Finanțe. Unul dintre inițiatorii proiectului, senatorul PSD Șerban Nicolae, susținea, motivând acest demers, că astfel România nu ar mai plăti chirie pentru depozitarea aurului în străinătate. Așa cum, spre exemplu, dumneavoastră, din obișnuință vă țineți bijuteriile acasă, nu le țineți la vecini și nici nu plătiți chirie ca să vi le țină vecinii, eu cred că suntem în situația în care România își poate permite să țină rezerva de aur în propriul teritoriu, în condiții de siguranță, să nu mai plătească chirie pentru așa ceva. Proiectul de lege prevede că depozitele de aur constituite de BNR în străinătate nu pot depăși 5% din cantitatea totală de aur constituită ca rezervă. Liderul PSD, Liviu Dragnea, susținea că vrea să aducă bogăția țării acasă. Aurul țării să vină acasă. De ce trebuie să stea în continuare în afara țării aurul României? Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a atras atenția că plasarea aurului în operațiuni de arbitraj sau de tip speculativ ar implica riscuri. Din străinătate poate constitui o garanție pentru un eventual împrumut. Aurul păstrat de către BNR în contul deschis la Banca Angliei, care este un custod de solid din punct de vedere financiar și reputațional, este în permanență aurul nostru. În prezent, România are rezerve de aur care fac parte din rezervele internaționale de aproape 103,7 tone. Valoarea rezervei este estimată la 3,7 miliarde de euro. Senatul este primul for sesizat. Decizia finală privind acest proiect va aparține Camerei Deputaților. Nu au canalizare, dar se vor putea relaxa la piscină, jacuzzi și saună. În această situație sunt locuitorii unei comune din Gorj, unde primarul a accesat 100.000 de euro fonduri europene pentru un centru social multifuncțional, transmite Gabriela Mladin. În câteva luni, cei 3500 de locuitori ai comunei Bustuchin vor beneficia de un centru social multifuncțional în valoare de 100.000 de euro. Aici se vor bucura gratuit de saună, jacuzzi, de piscină și de serviciile unui kinetoterapeut. După realizarea acestui proiect, conform primarului, urmează altul cu o valoare de 1 milion de euro. În localitate încă mai sunt locuințe care nu sunt racordate la apă sau canalizare și nu au un grup sanitar în interior. Despre acest lucru, primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, susține că îl are în vedere pentru anul viitor. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Moțiunea prin care opoziția cere demisia ministrului transporturilor va fi dezbătută astăzi în Camera Deputaților. Răzvan Cuc este criticat pentru situația în care se află la momentul actual companiile feroviare și operatorul aerian Tarom, dar și pentru eșecul construirii de autostrăzi. Votul este programat pentru miercuri. Mandatul ministrului Cuc, cu numărul 3, este unul de nota 3, este titlul moțiunei simple inițiată de parlamentarii PNL și PMP. Aflat în acest sfârșit de săptămână la Târgu Jiu, ministrul transporturilor s-a arătat deranjat de faptul că organizațiile neguvernamentale îi cer să respecte normele de mediu atunci când sunt construite drumurile. Dacă noi vrem să facem o autostradă pe un aliniament, ne trezim, bacă avem lilieci, bacă avem urși, bacă avem broaște, ONG-urile să se ducă și în alte state membre să fie atât de reactive și să se lupte cu dinții și să ne lase pe noi în România să facem autostrăzi așa cum trebuie să le facem. Eu sunt ministrul transporturilor, eu inițiez ordonanțele de urgență, le discut cu ceilalți colegi ai mei din cabinet, ținem cont și de ONG-uri, dar eu nu o să mai blochez niciodată un proiect de infrastructură în România, că așa cum suntem noi, până la urmă le scoatem la cap, nu avem nevoie de experiența lor, că am văzut experiența lor. Experiența lor a dus pe unul din loturile de autostradă să sporim cheltuielile cu 180 de milioane de euro. Ministrul Răzvan Cuc recunoaște că ritmul de construcție a autostrăzilor trebuie să crească. Să fim mai patrioți un pic și să vedem. Eu știu că dă bine să lovim tot timpul un ministru transporturilor, că nu avem infrastructură. Nu spune nimeni chestia asta. Și nu contează, într-adevăr, ritmul trebuie să crească, trebuie să accelerăm, de aia sunt și pe șantiere. Dar haideți să învățăm și noi să ne apărăm un pic mai mult țara și să nu mai ascultăm pe toți. Că noi știm ce avem de făcut în România, cred. Pe de altă parte, în dezbaterea Senatului se află o nouă moțiune împotriva ministrului Justiției, criticat pentru ordonanțele prin care a fost modificată legislația în domeniu. Noi proteste antiguvernamentale au avut loc sâmbătă seara în București și în alte câteva orașe din țară. Ministerul Muncii va începe de astăzi plata pensiilor pentru această lună, având în vedere că se apropie sărbătorile pascale. Toți beneficiarii își vor primi sumele până la 15 aprilie, susține la Europa FM ministrul Marius Budăi. Pentru pensionarii care au lucrat în grupele 1 și a 2 de muncă, majorarea va fi semnificativă. Mai spune ministrul Muncii. Până în data de 15 aprilie, toate pensiile vor fi achitate, indiferent de forma lor de încasare, și aici mă refer prin factorul poștal sau prin cont la bancă. În paralel cu această acțiune, începem să finalizăm recalcularea conform grupelor 1 și 2 de muncă pentru acele persoane care nu au beneficiat de punctaj aferent grupelor de muncă. Am eliberat deja către pensionari peste 33.000 de decizii. Mare parte din aceste decizii am reușit să le și introducem în calendarul plăților pentru luna aprilie, în așa fel încât în jurul sărbătorilor de Paște, mare parte din aceste persoane vor și primi diferențele de bani. Există bani pentru majorările anunțate, a precizat ministrul Muncii la Europa FM. Efortul financiar este destul de important. În unele cazuri, pe fiecare pensionat, dacă punem o medie de între 5 și 700 de lei și în 5-100 de mii de persoane, cam așa ne-am făcut noi lunar, bineînțeles, ne-am făcut noi calculul, dar banii sunt cuprinși în buget și pe această cale vreau să asigur pe toată lumea că nu va fi nicio sincopă în ceea ce privește plata acestor diferențe și plata curentă a pensiilor. În plus, a amintit Marius Budăi, de astăzi intră în vigoare majorarea alocațiilor pentru copii, a căror plată se va face în luna mai. Institutul Cantacuzino nu va produce nici anul acesta vaccinuri. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Gabriel Leș într-un interviu la Realitatea TV. El a explicat că situația institutului, trecut recent în subordinea ministerului apărării, este complicată. Sincer, eu mă îndoiesc că o să avem efectiv producția unui vaccin românesc din nou acolo, dar dorința mea este asta. Cert este că dacă nu se va întâmpla anul ăsta, anul viitor, categoric, într-o perioadă, în prima parte a anului, cel puțin cel târziu până în vară, se întâmplă acest lucru. Pentru că lucrurile sunt complicate. Doresc și mesajul pe care l-am transmis de fiecare dată este ca toate contractele să fie în interesul României, în primul rând. Pentru că s-au pierdut niște capabilități acolo de-a lungul anilor și e păcat să nu devină Institutul Cantacuzino ceea ce era. Pentru că acolo s-au produs vaccinuri, s-au produs lucruri extraordinare sub licență românească. La asta trebuie să ajungem și acum. Reamintim că sezonul 2018-2019 este unul dintre sezoanele cu cele mai multe decese din cauza gripei, 190 potrivit celui mai recent bilanț, dar și cu 62 de decese cauzate de rujeola. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Alegeri prezidențiale în Ucraina, actorul de comedie Volodymyr Zelensky a obținut cele mai multe voturi în primul tur desfășurat ieri, potrivit sondajului realizat la ieșirea de la urne. Zelensky a obținut 30% dintre voturi, fiind urmat de actualul președinte Petro Poroșenko cu 18%, în timp ce Iulia Timoșenko, fost premier, a obținut 14% dintre sufragii. Cum niciun candidat nu a obținut duminică peste 50% dintre voturi, pe 21 aprilie este programat un al doilea tur de scrutin. În vârstă de 41 de ani, actorul de comedie profită din punct de vedere electoral de dezamăgirea generală față de clasa politică tradițională din Ucraina. Liliana Nicolae. Zelensky este cunoscut datorită mai multor spectacole satirice și serialului de comedie Servitorul Poporului, în care joacă rolul unui profesor de școală care devine președinte al țării. Здравствуйте. Василий Петрович Голобородько? Da. Доброе утро, господин президент. Zelenski, 41 de ani, este nou în politica ucraineană și a apărut ca o figură salvatoare care ar putea să rezolve problemele țării. El a fost votat mai ales de electoratul tânăr, în timp ce contracandidații săi, Poroșenko și Timoșenko, sunt reprezentanți ai vechiului sistem considerat ineficient. Criticii îl acuză însă pe Zelenski că ar fi doar o păpușă a oligarhului Igor Kolomoinski. Cei doi neagă acuzațiile, deși sunt implicați în afaceri comune. În Japonia, guvernul de la Tokyo va anunța astăzi numele noii ere imperiale care îl va însoți pe noul împărat Naruhito, succesorul la tron al tatălui său. În vârstă de 85 de ani, Akihito se va retrage de pe tron la sfârșitul acestei luni. Casa imperială a Japoniei este cea mai veche monarhie continuă din lume. Manuela Nicolescu ne explică. Împăratul Akihito va abdica oficial pe 30 aprilie din cauza vârstei înaintate, iar prințul moștenitor Naruhito va urca pe tron pe 1 mai. Această schimbare ar putea perturba însă tehnologia niponă din cauza modificării calendarului. Spre deosebire de calendarul gregorian, cel japonez recunoaște ca etapă importantă în coronarea unui nou împărat. Și, de fiecare dată când se întâmplă acest lucru, începe o eră nouă. Numele noi ere imperiale va fi utilizat și în documentele oficiale nipone. Însă milioane de dispozitive cu sisteme de operare fabricate în Japonia, mașini, telefoane, calculatoare, electrocasnice și, în general, dispozitive cu software, trebuie actualizate pentru a preveni, de exemplu, ca programele care utilizează calendare japoneze să nu greșească era. Actuala eră imperială japoneză se numește Heisei, care înseamnă atingerea păcii. A început pe 8 ianuarie 1989 în urma morții împăratului Hirohito, tatăl lui Akihito. Pentru a evita problemele, se caută soluții. De exemplu, Ministerul Nipon de Finanțe a anunțat că, după schimbare, ar putea extinde datele perioadei Heisei, pentru a evita, cel puțin momentan, confuzia în plățile fiscale. Niciun împărat al Japoniei nu a mai abdicat în ultimii 200 de ani. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. În cea mai mare parte a țării, vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată. Excepție face doar nordul țării, unde se va răci față de zilele trecute. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 9 grade în nordul Moldovei și 25 de grade în Oltenia și Muntenia. După amiaza și seara, izolat va ploua în jumătatea de est a teritoriului și la munte începe să bată și vântul mai tare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile estice, sud-estice și pe crestele montane, unde trecător vor fi rafale de 45-55 de km pe oră. Vreme caldă, astăzi în capitală, cer variabil cu 23 de grade maxima, după amiaza și seara începe să bată vântul mai tare și în București vor fi rafale de 40-45 de km pe oră. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a învins-o spectaculos pe Universitatea Craiova 3-2 în play-off-ul Ligii 1. Hora a deschis scorul încă din minutul 8. Bancu a egalat din penalti la jumătatea reprizei. Mani a readus pe roșalbaștri în avantaj, însă la pauză a fost 2-2 marcator Cicâldău. Arbitrul Ovidiu Hațegan a anulat inexplicabil un gol marcat de roșalbaștri în minutul 55 prin Benzar, la mai bine de 30 de secunde după ce indicase centrul terenului. Faza a generat o mulțime de discuții după meci și reluările au arătat că golul a fost valabil. Noerea a marcat pentru victorie în minutul 71 după o cursă spectaculoasă a lui Junior Moraes, cel care a pasat decisiv și la prima reușită a echipei sale. Amintim, ultima întâlnire din sezonul regulat s-a încheiat cu același scor, 3-2 între cele două echipe. FCSB rămâne acum la 5 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce Universitatea Craiova s-a îndepărtat la 7 puncte. FC Liverpool a câștigat derbiul cu Tottenham 2-1 printr-un autogol marcat în minutul 90 de Alderweireld. Firmino a deschis scorul pentru Cormorani în minutul 16, iar Lucas egalase în minutul 70. Liverpool este pe primul loc și are 2 puncte avans față de Manchester City, dar și un meci în plus. Tottenham este pe 3-18 puncte de lider. Roger Federer a câștigat turneul de la Miami. Elvețianul de 37 de ani a avut nevoie doar de o oră și 3 minute pentru a-l învinge în finală pe deținătorul trofeului, americanul John Isner. Serviciul distrugător nu l-a mai ajutat pe uriașul de 2,08 m, care a luat un singur game în primul set. Scor final 6-1-6-4. Federer este la al 101-lea trofeu al carierei. Amintim, turneul feminin de la Miami a fost câștigat de australianca Ashley Barty. Astfel încât Simona Halep a urcat pe locul al doilea în clasamentul mondial. Fascinant. Bravo, da. Simona. Dacă ar fi câștigat Plișcova turneul ăsta, Simona ar fi rămas pe 3. În altă ordine de idei, meci spectaculos, cum spuneam aseară pe Arena Națională, un meci așa cam vremurile bune fotbalistice. Acum